Reklamy, reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 30 maja, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Nawałnice przechodzą nad Małopolską i Podkarpaciem. Strażacy interweniowali już ponad 100 razy. W tym serwisie także rzecznik rządu o wezwaniu Ewy Kopacz do prokuratury w sprawie katastrofy smoleńskiej oraz o coraz większych nieporozumieniach na linii Waszyngton-Berlin. Ponad 110 razy interweniowali strażacy po nawałnicach, które przechodzą nad Małopolską. Burze spowodowały podtopienia. Zajmujemy się m.in. wypompowywaniem wody z piwnic, mówi Sebastian Woźniak ze Straży Pożarnej w Krakowie. Główne nasze działania polegają na wypompowaniu wody z zalanych piwnic i posesji oraz udrażnieniu przepustów drogowych wszędzie tam, gdzie tworzą się rozlewiska blokujące przejezdność dróg. Najwięcej tych interwencji odnotowaliśmy na terenie powiatu chrzanowskiego 75, kolejno na terenie powiatu krakowskiego, tarnowskiego i miechowskiego. Natomiast w dalszym ciągu te zgłoszenia do nas napływają, także zdecydowanie nie jest to bilans ostateczny. Groźne burze przechodzą nad Małopolską i Podkarpaciem. Miejscami porywy wiatru dochodzą do 75 km na godzinę. Można się spodziewać też ulewy i gradu. Była premier Ewa Kopacz została wezwana do prokuratury m.in. z powodu nieprzeprowadzenia sekcji zwłok po katastrofie smoleńskiej, poinformowała rzecznik prokuratury krajowej Ewa Bialik. Chodzi o niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych i utrudnianie postępowania przygotowawczego. Była premier ma zostać świadkiem w śledztwie. Tak o decyzji prokuratury mówi rzecznik rządu Rafał Bochenek. Każdy jest równy wobec prawa i każdy powinien się stawić na wezwanie organów państwowych w tym miejscu, do którego jest wzywany. W 2010 roku Ewa Kopacz była ministrem zdrowia i po katastrofie smoleńskiej pojechała do Moskwy, aby uczestniczyć w identyfikacji ofiar. Na razie nie wiadomo, kiedy miałoby się odbyć przesłuchanie byłej premier. W serwisie Trójki kolejne informacje. Zbigniew Wodecki spoczął w rodzinnym grobowcu na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Podczas mszy w Bazylice Mariackiej i na cmentarzu zmarłego 22 maja artystę żegnali rodzina, przyjaciele, artyści, rodzina i tłumy wielbicieli jego talentu z całej Polski. Przyszedłem pożegnać pana Zbigniewa, niesamowitą personę świata artystycznego. Wcześniej koncerty, no dzisiaj już niestety odprowadzenie na wieczny pochówek. Z Kielc. To była potrzeba serca. To był człowiek, z którym dorastałam, na którego piosenkach się wzruszałam i tu było dzisiaj moje miejsce. Był w Kielcach niedawno na koncercie, nie mogłam być. Pomyślałam, że następnym razem to już stanę na uszach, a będę. Nie zdążyłam, więc dzisiaj przyszłam tu. Jesteśmy z Lublina, znany artysta, ceniony, lubiany przez wszystkich, pełen humoru, wdzięku. Coś pięknego, taka lekkość śpiewu. Każdą kropkę, każdą literkę można było słyszeć w jego utworach. No, ogromny żal. Przyjechałam z serca Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Z przesiadkami, z przygodami, ale musiałam tu być. Ja go uważam za najlepszego w Polsce i nie wiem, czy długo będzie taki. Zbigniew Wodecki podczas 40-letniej pracy artystycznej współpracował m.in. z Piwnicą pod Baranami, grupą Anawa, Ewą Demarczyk, Ireną Santor, Markiem Grechutą, a także z Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia i Krakowską Orkiestrą Kameralną. Na koniec przenosimy się za ocean. Coraz trudniej w relacjach między Waszyngtonem a Berlinem. Po krytyce działań Donalda Trumpa ze strony niemieckich polityków, amerykański prezydent wytknął Niemcom zbyt niskie wydatki na obronność i dużą nadwyżkę w handlu ze Stanami. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. W przeszłości Donald Trump kilkakrotnie publicznie krytykował kanclerz Angelę Merkel za politykę imigracyjną. Zarzucał też Berlinowi, że wspiera system premiujący niemiecki handel kosztem Stanów Zjednoczonych. Do tej pory niemieccy politycy byli powściągliwi w krytyce Donalda Trumpa. Sytuacja zmieniła się po ostatnich szczytach NATO w Brukseli i G7 na Sycylii. Angela Merkel zasugerowała po nich, że Europa nie może już polegać na Stanach Zjednoczonych, a lider socjaldemokratów Martin Schulz nazwał Donalda Trumpa niszczycielem zachodnich wartości. Amerykański prezydent nie pozostał dłużny. Mamy ogromny deficyt handlowy z Niemcami, a na dodatek oni płacą dużo mniej niż powinni na NATO i na wojsko. To bardzo złe dla USA i to się zmieni, napisał na Twitterze Donald Trump. Amerykańskie media przypominają, że podczas spotkania z europejskimi partnerami prezydent Stanów Zjednoczonych zarzucił Niemcom prowadzenie bardzo złej polityki handlowej, a jego doradca ekonomiczny Peter Navarro sugerował, że Berlin realizuje tę politykę m.in. poprzez utrzymywanie niskiego kursu euro. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Na wiadomości sportowe zaprasza Krzysztof Łuniewski. I na początek wiadomości z kortu numer 2 w wielkoszlemowym Roland Garros. Agnieszka Radwańska przed kwadransem zakończyła mecz z francuską Fioną Ferro. Uwinęła się w nieco ponad godzinę i wygrała 6-1 i 6-1. Radwańska gra dalej. Tymczasem z turniejem już pożegnała się rozstawiona z ósemką Joanna Konta. Brytyjkę w pierwszej rundzie pokonała Su Weixie z Tajwanu. Z Paryża jak niepyszny wraca też Aleksander Zwieriew. Młodzian z Niemiec, typowany na czarnego konia całej imprezy, już w pierwszym meczu przegrał ze szczwanym lisem Hiszpanem Fernando Verdasco. W pierwszej rundzie odpadł też niejaki Maxime Hamu. To młody Francuz, który do turnieju głównego przebijał się przez kwalifikacje. Pewnie chciałby zerknąć z wysokości trybun na mecze lepszych tenisistów, ale musi pakować manatki. Stracił bowiem akredytację na dalszą część turnieju. Wszystko przez to, że wczoraj podczas wywiadu telewizyjnego po swoim meczu napastował dziennikarkę. Przytulał ją, próbował kilkukrotnie pocałować w szyję i na tym nie koniec. Koniec jednak z jego dłuższym pobytem na French Open. I nadal o tenisie, ale tym z mniejszą piłeczką, mniejszym polem do gry i rakietkami zamiast rakiet. W Düsseldorfie trwają ping-pongowe Mistrzostwa Świata. Niestety już w pierwszej rundzie mixta odpadli Katarzyna Grzybowska Francji i Jakub Dyjas. Polska para mieszana przegrała 0-4 w setach z Japończykami Miyu Maedą i Kentą Tazoe. To jeszcze o piłce i prawdopodobnym szybkim powrocie na ławkę trenerską Waldemara Fornalika. Nie na ławkę zdegradowanego Ruchu. Fornalik, jak informuje Przegląd Sportowy, jest blisko podpisania umowy z Brookbetem. Ekipa z Nieczyczy, jak wiadomo, kończy sezon w grupie mistrzowskiej i co ważne, na brak świeżego grosza nie narzeka, w przeciwieństwie do niebieskich. Znów o sporcie za 2 godziny. Noc pochmurna, gdzieniegdzie deszczowa i burzowa, na termometrach przeważnie od 14 do 18 stopni. Wiatr w czasie burz do 80 km na godzinę. Jutro także sporo chmur, chwilami większe przejaśnienia, możliwe przelotne deszcze na wschodzie oraz Karpatach, a także burze. 17 do 20 stopni na północy, 20 do 23 w centrum, 24 do 27 na południu. Wiatr na wybrzeżu i w czasie burz do 80 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czwórka Polskie Radio prezentuje 10 kandydatów do tytułu Nieprzeciętny 2017. Kto nim będzie? Tego dowiemy się 22 czerwca. Na razie można głosować na czwórka.polskieradio.pl. Nieprzeciętny 2017 może być tylko jeden, a jego los jest w Państwa rękach. Na głosujących czekają nagrody. Głosować można do 4 czerwca. czwórka.polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza dzieci i rodziców na czerwcowy koncert. To będzie nasz ostatni przed wakacjami piegowaty koncert. Z piękną muzyką pana Gerszpina. Pojawią się młode, wybitne talenty i on, saksofon. Razem z nim piegowata Warsaw Camerata. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. 3 czerwca, godzina 12. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep.polskieradio.pl. Koncert dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, mówi Tomasz Rożek. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Klub Trójki. Nie wiem, czy Państwo pamiętają okres swojego młodzieńczego buntu. Ja pamiętam, że się nie buntowałem, ale moi rodzice mogą mieć na ten temat zupełnie inne zdanie. Dzisiaj trochę z okazji nadchodzącego Dnia Dziecka. Chciałem porozmawiać o mózgu dziecka. O tym, z jakim mózgiem się rodzimy i po co, zanim wejdziemy w dorosłość, musimy ten mózg gruntownie przebudować. O buncie nastolatków, obiecuję, też powiemy. czterema Burger Kingami. Był sobie raz zielony las, w lesie tym miś, co w ekosystem wdepnął po pas miś. Ho, ho, ho, wołał, czekał, co echo przyniesie. Lecz echo to łgarz zawołany, jakich mało w tymże lesie. Grało i grało i łgało. Zasami, forami, ze specami, nocami, z babami, z wąsami. Chcę w imieniu Państwa serdecznie powitać moich dzisiejszych gości w katowickim studio doktora Marka Kaczmarzyka, biologa, neurodydaktyka, autora Szkoły Neuronów, pracownika Wydziałów Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Dobry wieczór, Marku. Dobry wieczór Państwu. I w studiu w Warszawie doktor Tomasz Witkowski, psycholog, pisarz, autor książek, m.in. Zakazana psychologia. Witaj, Tomasz. Dobry wieczór Państwu. Pozdrawiam też wszystkie dzieci, bo to trochę z okazji Dnia Dziecka już się spotykamy. Te najmłodsze chyba już śpią. Pewnie tak. Panowie, zacznijmy od początku. Od początku, to znaczy od tego, i to mnie zawsze intryguje, co myśli sobie dziecko w brzuchu mamy? Tomaszu. Wiemy to? Nie wiemy? A może nie myśli? Na pewno coś tam wiemy, jak już się ukształtuje ten zaczątki układu nerwowego, to na pewno powstają połączenia takie, jak powstają przez całe życie, to znaczy te połączenia polegające na kojarzeniu pewnych bodźców, na pewnym warunkowaniu. I one już się rozpoczynają w momencie, kiedy ten układ nerwowy jest mniej lub bardziej ukształtowany, ale już jest. No dobrze, ale to wracam do mojego pytania. Co ono sobie myśli? To dziecko. Wglądów to nie mamy i pewnie jeszcze długo nie będziemy mieli. Bo na pewno śni. To wiemy z badań, że dziecko śni, szczególnie w ostatniej fazie ciąży. Przynajmniej mózg dziecka, ruch gałek ocznych wskazuje na to, że rzeczywiście ma jakieś sny. Marku, jesteś? Tak, tak, tak. Biorąc pod uwagę znaczenie snu w tej fazie REM, która związana jest również z układem odpornościowym, to kształtowanie się układu odpornościowego nieco późniejsze pewnie ma związek z samym faktem śnienia. Natomiast kwestia bodźców, które są zupełnie inne niż te, które docierają do nas po urodzeniu, zapewne kształtuje inny sposób, jak to ładnie mówisz, myślenia. Trudno tutaj jakby analogizować to z tym, co dzieje się u nas. Ta aktywność oczywiście jest, natomiast wglądu w nią pewnie nie będziemy mieli nigdy. A później się rodzi i po porodzie też myśli. I to chyba bardzo intensywnie, tak. Skoro przeczytałem, że 50% energii całego ciała zużywa tylko i wyłącznie intensywnie pracujący mózg. Nawet więcej. Tak, może nawet więcej, tak. To się potem kształtuje na poziomie 60% u pięciolatka. Rzecz w tym, że w naszym gatunku kwestia urodzenia to jest kwestia bardzo umowna. My generalnie z punktu widzenia rozwoju układu nerwowego. Wydaje mi się, że każda mama, która rodziła, się nie zgodzi z tobą, że to jest kwestia umowna urodzić dziecko. Może dlatego, że w tym momencie mówimy o tym, co czuje dziecko, a nie co czuje mama. Okay. Oczywiście to jest na poziomie bodźców i sytuacji, w której się znajduje ogromny przeskok. Ja miałem na myśli to, że z powodu naszych dużych głów my musimy przyjść na świat, zanim w pełni dojrzeją nasze mózgi. Stąd też ten przeskok środowiskowy jest ogromny. Natomiast na poziomie rozwojowym my kontynuujemy ten tryb, tą dynamikę rozwoju układu nerwowego prenatalną jeszcze przez kilka lat po urodzeniu. Zanim o tym, bo o tej niedojrzałości mózgu rzeczywiście chciałem jeszcze z wami porozmawiać, chcę, żebyśmy posłuchali nagranej rozmowy z doktorem Andrzejem Kruszewiczem, z dyrektorem warszawskiego ZOO. Rozmawiała pani Anna Rokicińska, a rozmawiamy o dzieciństwie u zwierząt. No, u ludzi jest tak, że często niektórzy w ogóle nie dorośleją. U zwierząt dzieciństwo jest tym dłuższe, im zwierzę jest bardziej inteligentne. Zresztą u ludzi jest podobnie. Długie dzieciństwo jest wymuszone przez rozwój inteligencji. To zajmuje po prostu bardzo dużo czasu. I jak zobaczymy sobie słonie, wiele lat dzieciństwa, właściwie zawsze jest taki potem słoń od matki swojej zależny. To samo u małp, człowiekokształtnych, goryle, szympansy, orangutany. Tam dzieciństwo jest do końca życia. Wszyscy wiedzą, kto jaką ma pozycję i kto jest czyją matką czy ojcem. Podobnie uwaleni. To jest też bardzo długi proces. Natomiast tam, gdzie nie ma tej inteligencji, albo jest trochę inaczej, zwierzęta są inteligentne, no to sobie wyobraźmy dzieciństwo u śledzia. No to jest bycie larwą, prawda? I to samo w większości antylop, zwierząt, które żyją w stadzie. Tam nie ma indywidualnej osobowości, tam proces nauki jest oparty na instynktach, a nie na wiedzy, na umiejętnościach. Czy zwierzęta mają swój system edukacji, żeby uczyć te swoje dzieci? Oczywiście tak. Z tym, że to też jest podzielone, bo tam, gdzie zwierzęta są szczególnie inteligentne, tam muszą uczyć swoje dzieci poprzez naśladownictwo, czy też na inne sposoby, ale na przykład drapieżniki wyraźnie szkolą swoje dzieci, jak polować, jak się skradać, jak w ogóle przeżyć. Z dziećmi bywa tak, że czasami nie socjalizują się i wtedy jest poprawczak na przykład, albo inne instytucje, które mają spowodować, że dziecko się socjalizuje. Czy tego rodzaju instytucje odnajdziemy w świecie zwierzęcym? No nie, takich instytucji w świecie zwierząt nie ma. Są oczywiście u małp człowiekokształtnych, ale także u pawianów są takie bandy młodzieńców, które potrafią trochę rozrabiać. Bywają też takie bandy u słoni, że samce z nudów atakowały nosorożce, je zabijały. Takie bandy wymagają później socjalizacji. Podobnie bywa u pawianów, bywa to też u szympansów. To są takie o charakterze trochę przestępczym wręcz grupy. No oczywiście w pewnym momencie trafi kosa na kamień, bo trafią na solidnego samca, który po prostu poturbuje potrzebuje takie małolaty i rozpędzi towarzystwo i zagoni do normalnego funkcjonowania. Czy u zwierząt występuje coś takiego jak bunt nastolatka? Zdecydowanie tak, ale znów ma to związek ze zwierzętami, które żyją w grupach społecznych, gdzie wszystkie osobniki mają swoją pozycję i znają tę pozycję i jest to związane z inteligencją, krótko mówiąc. Tam rzeczywiście zdarza się, że młode samce czasem się buntują przeciwko dominacji samca jakiegoś. Nawet w stadach lwów bywa tak, że młode samce w pewnym momencie stają okoniem i starają się zdetronizować samca, który jest przywódcą. Jeżeli im się nie uda w swoim stadzie rodzimym, to idą do innego stada. Jest wtedy takie dwa samce rzeczywiście są ostrą konkurencją dla każdego samca. U słoni też bywają bunty. W pewnym momencie jest po prostu postawienie się i jest próba sił. U wilków zdecydowanie też młody samiec w pewnym momencie nie przyjmuje postawy uległej i jest nastawiony na konfrontację. No i tutaj można ominąć taki wybryk. To obserwuje się w stadach lwów, a nawet psów, że samiec, któremu się postawi młody, może to zignorować, zająć się czymś innym, ale jeżeli to się powtórzy, no to wtedy dochodzi do konfrontacji i to jest jakby dla obydwu stron ze stratą zawsze taka konfrontacja, więc są całe skomplikowane mechanizmy unikania konfrontacji, bo zawsze ktoś będzie poturbowany i kogoś będzie bolało. Więc to jest tam, gdzie jest struktura społeczna i gdzie jest inteligencja. Tam zdarza się bunt młodych samców, bo nie samic. U samic zdarza się to wyjątkowo. My dziewczynki jesteśmy uległe w świecie zwierzęcym. Dziewczynki są grzeczne, krótko mówiąc, nie mają testosteronu. Dzieciństwo śledzi bandy przestępcze u słoni i lew, który staje okoniem. Tak o zwierzętach potrafi opowiadać tylko dyrektor Kruszewicz. Panowie, no czyli tak, nie wiemy, co dziecko sobie myśli przed urodzeniem, ale wiemy, że myśli. Wspominałeś, Marku, o tym, że ten moment urodzenia u człowieka, on jest zdeterminowany, no to jest gdzieś, bym powiedział, kompromis natury. Czy ja to dobrze zrozumiałem, że chwilę dłużej to matka nie przeżyłaby porodu, bo głowa by była za duża, ale z kolei tak, chwilę wcześniej dziecko nie mogłoby funkcjonować, bo miałoby zbyt mało dojrzały mózg. Doskonale to ująłeś, dokładnie tak jest. Ten moment porodu jest kompromisem pomiędzy wielkością głowy i bezpieczeństwem matki, a dojrzałością samego układu nerwowego, który jest niezbędny na pewnym etapie rozwoju, żeby podjąć te czynności, które na zewnątrz ciała matki trzeba podjąć. Dziecko rodzi się z niedojrzałym mózgiem, to brzmi strasznie, a równocześnie żaden inny gatunek na tej planecie nie odciska na tej planecie takiego piętna. Czy jedno z drugim ma jakiś związek? No zdecydowanie tak. Kora mózgowa dojrzewa u ssaków jako ostatni element ośrodkowego układu nerwowego. Jest to bardzo delikatny, bardzo złożony proces i ten właśnie okres my przeżywamy już poza ciałem matki. Żaden inny organizm zwierzęcy nie ma tej szansy, żeby środowisko mogło tak silnie wpływać, modyfikując samą strukturę sieci w trakcie jej wzrostu. No i tu wchodząc w słowo, ten długi okres wychowywania, ten długi okres zależności od matki daje nam też szansę na długi proces uczenia się różnego rodzaju umiejętności, w tym umiejętności społecznych, czy tych umiejętności ściśle umysłowych, intelektualnych. To daje nam też tak dużą przewagę. Nam, mam tu na myśli wszystkie te stworzenia o dużym stopniu encefalizacji, czyli też małpy człekokształtne, wspomniane wcześniej słonie, czy walenie, delfiny. Tutaj tkwią źródła tej naszej z jednej strony słabości, bo taki niedojrzały osobnik jest wystawiony na wiele różnych niebezpieczeństw, a z drugiej strony są też źródłem tej naszej siły intelektualnej. No dobrze, ale wspominałeś o kilku gatunkach, ale równocześnie tylko jeden gatunek tak mocno wpływa na obraz i na kształt Ziemi. Człowiek. Czyli to nie jest tak, że my jesteśmy, powiedzmy, w grupie tych uprzywilejowanych, o których przed chwilą wspomniałeś, o małpach człekokształtnych, o waleniach, o słoniach, ale my mamy coś dodatkowego. To się pojawia już u dziecka. To jest wynik tego, że ten proces nauki trwa tak długo? Ja bym tak bardzo tej wyjątkowości człowieka tutaj nie podkreślał. Dla mnie walenie miast nie budują. No nie. Natomiast człekokształtne narzędzi używają. I nawet ptaki niektóre używają narzędzi. Mrówki też. Nie przekazują społecznie tych umiejętności. To jest raczej program genetyczny. Natomiast u małp człekokształtnych to jest jednak przekaz społeczny. tak jak my mamy szkoły i uczymy się tam bardzo złożonych rzeczy w tych szkołach, tak człowiekokształtne uczą się używania narzędzi i to obserwujemy też na niektórych izolowanych grupach, gdzie pewne zachowania, właśnie pewne sposoby używania narzędzi występują, a u tego samego gatunku na innej wyspie już nie, bo nikt tego nie odkrył i nie rozpowszechnił. Więc w tym sensie jesteśmy bardzo, bardzo podobni. Oczywiście tu nastąpił pewien skok ilościowy. Mówię o tym stopniu encefalizacji naszego mózgu pomiędzy człowiekokształtnymi a człowiekiem. No ale pamiętajmy też, że pomiędzy Homo sapiens było tych homo różnych kilka. I że ta ciągłość jednak była. To nie jest tak, że nagle rozwinął się tak wyjątkowy gatunek, jakim jest człowiek. W dzisiejszej audycji, szanowni państwo, rozmawiam z doktorem Markiem Kaczmarzykiem, biologiem z Uniwersytetu Śląskiego i doktorem Tomaszem Witkowskim, psychologiem. Panowie, pozwólcie, że ja w takim razie spróbuję jako prosty, zwykły fizyk to podsumować. Czy to jest tak, że dziecko rodzi się z mózgiem niedojrzałym, ta ostatnia faza dojrzewania mózgu dzieje się już poza organizmem matki, czyli pod wpływem otoczenia? I czy to jest tak, że właśnie ten fakt, czy z tego faktu wynika ten pęd, to znaczy to, że my się tak szybko rozwijamy, to, że my, że każde kolejne pokolenie jest dużo lepiej przystosowane, dużo szybciej chce biec, dużo szybciej się chce rozwijać od poprzedniego. Właśnie dlatego, że ta ostatnia faza, ona się już, ostatnia faza kształtowania mózgu, ona ma miejsce na zewnątrz, pod wpływem środowiska, pod wpływem otoczenia. Czy ja to dobrze rozumiem? Myślę, że nie tylko to, ale to jest jeden z podstawowych argumentów na rzecz tezy, że my jednak znacznie odbiegamy od innych stworzeń pod tym względem. Ja bym tu podkreślił jednak tą różnicę. Rzeczywiście kwestia ciągłości to jedna sprawa, ale nas od najbliższych naszych żyjących krewnych, czyli szympansów, oddziela jakieś 5 milionów lat ewolucji. A silny skok wzrost wielkości mózgu to 2,5 miliona lat, więc mieliśmy krótki czas takiego skoku. A rzeczywiście to paradoksalne, że rodzimy się przedwcześnie, co jest bardzo niebezpieczne, ale ten fakt daje nam z kolei te możliwości, o których ty wspomniałeś. Jest to rzeczywiście jeden z podstawowych warunków czy powodów, dla których rozwijamy się tak gwałtownie i tak ogromne mamy możliwości rekonstrukcji nisz. W którym wieku dziecko już ma mózg dojrzały? Ile musi minąć czasu od porodu, żeby mózg dojrzał? To bardzo trudno jednoznacznie określić oczywiście. My potrzebowalibyśmy jeszcze około, tak to się szacuje, roku w łonie matki, ale wody płodowe to jest przecież komfortowe miejsce. Energię można tam właściwie całą, którą się ma, przeznaczyć na rozwój mózgu. Kiedy pojawiamy się na zewnątrz, ten okres się wydłuża. Szacuje się, że to 4-5 pierwszych lat życia. Dopiero pięciolatek ma ten mózg w pełni rozwinięty w tym rozumieniu potencjału. Chodzi głównie o ilość połączeń pomiędzy neuronami. I to dlatego albo inaczej zapytam, to dlatego dopiero pięciolatki, czterolatki pamiętają rzeczy? Znaczy ten pierwszy okres tych kilku lat to jest okres, którego my w zasadzie nic nie pamiętamy. No tak zwana... Nie zupełnie. Tak? No tak zwana amnezja wczesnodziecięca i rzeczywiście niezupełnie zapominamy. Pamięta nasz układ nerwowy. Natomiast nie pamięta nasza świadomość. Bo tu mówiąc o układzie nerwowym, mówiąc o mózgu, powinniśmy też wspomnieć o umyśle. To są dwie różne rzeczy, tak? To są dwie różne rzeczy. One są związane ze sobą bardzo ściśle. Natomiast no, coś takiego jak świadomość nie potrafimy jeszcze wskazać w układzie nerwowym i pewnie długo jeszcze nie będziemy potrafili. Ona też się pojawia dopiero u dziecka 4-5-letniego? 3-4-letniego. Czyli dziecko w tym wieku dopiero zdaje sobie sprawę z tego, że jest osobnym bytem. Tak, zaczyna dopiero nabierać samoświadomości, ale i właściwie to jest ten okres, w którym kończy się ta amnezja wczesnodziecięca, że nie pamiętamy świadomie żadnych doświadczeń sprzed tego okresu. Bezpiecznie jest powiedzieć 3-4 lata, czasami to jest 3, ciut mniej, czasami 3,5. 3-8 miesięcy. Różnie to u różnych osobników bywa. Natomiast, tak jak wcześniej było wspomniane, nasz układ nerwowy pamięta. Robiono takie proste eksperymenty. Mianowicie dzieciom w tym wieku bardzo wczesnym, roku, dwóch, puszczano jakieś piosenki bardzo często, systematycznie, przez długi czas. Także układ nerwowy miał szansę zapoznać się z tymi bodźcami bardzo dobrze. I później badano te dzieci po kilku latach. One nie rozpoznawały zupełnie nic i to nawet na poziomie emocjonalnym nie miały żadnych skojarzeń z tymi piosenkami, natomiast szybciej się potrafiły uczyć melodii i słów. Tych piosenek. Czyli ślad w mózgu, w układzie nerwowym, ten ślad uczenia się tych skojarzeń, tego torowania impulsów nerwowych, on pozostał w mózgu, natomiast nie pozostał w świadomości. Czyli można powiedzieć, pozostał, no właśnie, w mózgu, nie w umyśle. Gdzieś głęboko? Okej. Okay. A chcesz przez to powiedzieć, że ma głęboki sens puszczanie na przykład malutkim dzieciom muzyki klasycznej, bo zwiększamy szanse na to, że zostaną wirtuozami? Nie. Nie, i też nie masz sensu puszczania utworów albo Mozarta. Albo wykładów na przykład Feynmana, noblisty z fizyki. Albo to, co jest rozpowszechnionym bardzo mitem, puszczanie muzyki Mozarta po to, żeby przyspieszyć rozwój inteligencji. Nie, to nie działa w ten sposób. Jeżeli będziemy jedną piosenkę puszczać przez wiele tygodni, wiele miesięcy, to jedynie przyczynimy się do tego, że w późniejszym wieku nieco szybciej to dziecko nauczy się tej piosenki niż dziecko, które jej nie słuchało. Ci z Państwa, którzy puszczają swoim dzieciom taką muzykę, od razu może warto powiedzieć, że to nie zaszkodzi. No. A jeżeli mógłbym się wtrącić, to tutaj jednak troszeczkę znowu w opozycji przywołałbym najnowsze badania, które sugerują jednak, że samo puszczanie muzyki, czyli pewnych regularnych, harmonijnych dźwięków, przyspiesza nieco w istotnie statystyczny sposób rozwój samego ośrodkowego układu nerwowego u dzieci. Więc być może nie zrobimy z tego dziecka Mozarta, ale taka regularność, która się w otoczeniu będzie łagodnie pojawiać, jednak ma znaczenie, jeśli chodzi o rozwój całości. Ale mówimy o rozwoju całości, a nie o rozwoju jakiejś konkretnej muzycznej kompetencji. Zapędziliśmy się w tej bardzo, przynajmniej dla mnie, ciekawej rozmowie i zapomniałem Państwu powiedzieć, że oczywiście Państwo też możecie zadawać pytania telefonicznie 227 trójek albo mailowo klub@polskieradio.pl. No dobrze, dziecko rośnie, w wieku lat 5 mówimy, czy panowie twierdzicie, że ma już mózg dojrzały. Ten mózg bardzo szybko chłoni informacje, wie to każdy, kto albo miał dzieci, albo ma dzieci, albo obserwuje dzieci. Każdy dzień to jest dosłownie przeskok, jeżeli chodzi o wiedzę, umiejętności i to jest pewne. W pewnym momencie jednak dziecko staje się nastolatkiem i pojawiają się czasami rodzicielskie wyzwania. Czym mózg nastolatka różni się od mózgu dziecka? Złożonością. Tutaj problem polega na tym, użyłeś takiego określenia, że mózg pięciolatka jest dojrzały. To oczywiście jest kwestia tego, jak zdefiniujemy dojrzałość. Jest najbardziej złożony, to na pewno. Czyli ilość połączeń pomiędzy neuronami jest maksymalna. Stąd ta taka wielozadaniowość i taka fantastyczna umiejętność kojarzenia, przyswajania i przetwarzania informacji. No i tego, problem, że jednego dnia chce być strażakiem, drugiego dnia chce być kosmonautą, a trzeciego dnia chce, nie wiem, zostać stolarzem albo fizykiem. No tak, właśnie. Dokładnie. W pewnym sensie tak. Tylko problem z tym mózgiem polega na tym, że on jest bardzo kosztowny. Z takich szacunkowych... Kosztowny energetycznie, tak? Energetycznie, tak. Około 60% energii będzie zużywał. Póki organizm jest mały, to ta kołderka energetyczna jest wystarczająca. Tylko problem polega na tym, że musimy dorosnąć w sensie fizycznym. Imperatyw rozrodczy nakłada na nas konieczność posiadania dorosłych ciał. A dorosły człowiek może na działanie ośrodkowego układu nerwowego przeznaczyć zaledwie 20% energii całości, puli, którą posiada. No więc w tym okresie między 6, powiedzmy sobie, a 21, bo to kończy się dopiero na początku trzeciej dekady naszego życia, musimy ten mózg po prostu odchudzić do poziomu, na który nas energetycznie stać. I to jest mózg nastolatka, to jest mózg człowieka, któremu wszystko coś, cały czas coś się zmienia, coś znika. To jest regresywny na poziomie złożoności, strukturalna zmiana, regresywna. I ona daje dość ciekawe efekty, no właśnie w postaci takiego niezbyt dla nas dorosłych zrozumiałego zachowania. To jest ten reakcji. Bunt, tak? Jeżeli to nazwiemy buntem, bo bunt to jest takie pejoratywne określenie, ja mam wrażenie, że to jest raczej kwestia pewnej niespójności pomiędzy naszymi oczekiwaniami jako ludzi dorosłych i tym, co działoby się, gdybyśmy byli na miejscu tychże właśnie nastoletnich podopiecznych, a tym, co oni mogą. O tym buncie za sekundkę, czy to jest bunt? O tym buncie za sekundkę, Tomku, ty chciałeś jeszcze coś zadać? Chciałem dodać, że na to wszystko nakładają się jeszcze oddziaływania hormonów, których wcześniej nie było i te oddziaływania mają określone, one są w określony subiektywny sposób spostrzegany i niekoniecznie zawsze dobrze rozumiane są przez tych nastolatków. Ci nastolatkowie muszą się nauczyć rozumieć reakcji własnego... Swoje ciało. Swoje ciało, swój umysł też, no bo to nierozerwalnie jest związane. W związku z tym też to zachowanie staje się mniej przewidywalne, staje się mniej poddane tym regułom, które wcześniej obowiązywały. My mówiąc o tym, że mózg trzeba odchudzić, czy ty mówiąc, Marku, o tym, że trzeba go odchudzić, no mnie od razu takie pytanie pojawia się, to w takim razie której cechy rezygnujemy? No bo skoro ten mózg sześciolatka jest najbardziej złożony, najbardziej chłonny i on wtedy buduje, no to być może, co jest najważniejsze w jego funkcjonowaniu, czyli takie autostrady, po których informacja do końca życia będzie biegała. Czym ta autostrada będzie szersza w danym kierunku, tym pewnie częściej tamten kierunek będzie właśnie w mózgu wykorzystywany. A później go trzeba odchudzić, to znaczy z czego rezygnujemy? To nie jest tak, że my rezygnujemy z kompetencji. Ten wysoce złożony mózg pięciolatka jest punktem wyjścia, jest rodzajem podłoża. To jest odwrotna sytuacja. Te obszary mózgu, które będą na tym etapie, kiedy odchudzamy mózg, nazwijmy już to w ten sposób, jak chciałeś, wykorzystywane częściej, mają statystycznie rzecz biorąc większą szansę przetrwania. Więc my doświadczeniem w tym wieku będziemy modelować właściwie strukturę kory. Czyli dlatego to jest proces dobrze, odwrotny. Czyli dlatego dobrze 5-, 6-, 7-latkowi stwarzać możliwie jak najwięcej doznań, jak najwięcej bodźców z różnych kierunków, po to, żeby on wszystkiego spróbował. I jest to aktualne przez cały okres rozwoju, nie tylko dla 5-, 6-latka. Również ten nastolatek jest w takiej samej sytuacji. Powtarzane czynności, powtarzane aktywności mentalne będą torować i będą pozwalały na przetrwanie tego, co jest ich podłożem. I to również w podeszłym wieku, żebyśmy nie zapomnieli też o późniejszych fazach rozwoju człowieka. To jest bardzo, bardzo istotne. Ja tu do tego wszystkiego chciałbym dorzucić jeszcze takie spostrzeżenie, że mózg w pewien sposób, ten właśnie tak tworzący tak bardzo dużo różnych połączeń, różnych skojarzeń mózg małych dzieci, zaczyna pewne, nazwałbym to procesami czyszczenia. A więc czyszczenia tych połączeń, tych skojarzeń, które są mało używane, które nie są potrzebne, które nie są istotne, na rzecz wzmacniania tych połączeń, które są ważne. No dobra, ja zaraz was zapytam o jedną rzecz. Skąd mózg wie, co jest istotne, co nie? Ale zanim o to zapytam. Mamy dwa telefony. Pierwszy telefon, pan Lech. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słucham pana. Ja bym chciał panów zapytać o tak zwane zjawisko intencjonalności. Czyli coś, co z tego, co ja wiem, z tego, co czytałem, co nas wyraźnie odróżnia od zwierząt. My mianowicie od 4 roku życia mniej więcej wiemy, że to, co my wiemy, to nie jest to samo, co wiedzą inni. Bo na przykład samoświadomość to jest cecha również szympansów bonobo, czyli tu się nie różnimy, jesteśmy my świadomi, ale szympansy podobno też. Natomiast to bodajże Dunbar pisze w Ewolucji Rozumu, w książce o ewolucji mózgu, że mniej więcej koło 4 roku życia, nie wszyscy, ale ludzie nabywają, bo na przykład dzieci z autyzmem tego nie mają, ale my mamy tą świadomość, że to, co ja wiem, to jest coś zupełnie innego niż to, co wie o świecie ktoś inny. Czyli ja wiem, że moja mama sądzi, że mój brat uważa, że i tak dalej, i tak dalej. Tak, tak. To jest bardzo ważne spostrzeżenie. To pan mówi o nabywaniu tak zwanej teorii umysłu. Czyli my zaczynamy rozróżniać naszą wiedzę od wiedzy innych ludzi. To rzeczywiście następuje właśnie w tym przełomowym okresie między 3. a 4. rokiem życia. Przy czym jedna rzecz jest niezgodna z prawdą w tym, co co pan mówi, to nie jest charakterystyczne tylko i wyłącznie dla ludzi, bo rzeczywiście i szympansy, i niektóre inne zwierzęta również wykształcają w sobie taką teorię umysłu i również potrafią pewne zachowania innych osobników rozumieć w podobny sposób. Więc znowu, my oczywiście nabyliśmy tę umiejętność w najwyższym stopniu. Mówię o gatunku Homo sapiens sapiens. Natomiast no, ci nasi poprzednicy nie są jednak tego pozbawieni. Marku? Chcesz coś dodać? Na poziomie to niezwykle ciekawa rzecz, tylko zajęłaby nam pewnie całą noc, żeby o tym porozmawiać. Na poziomie obiecuję, kiedyś to zrobimy. Profesor Izolatti na przełomie XX, XXI wieku odkrył taką mechanikę empatii, bo my troszkę o tym tutaj mówimy, mówimy o mechanizmach lustrzanych. To jest tak, że my patrząc na inną osobę, odtwarzamy niejako w swoim własnym mózgu takie sytuacje, czy też takie wzorce pobudzeń neuronalnych, które byłyby w tym mózgu obecne, gdybyśmy my robili to, co ta osoba, na którą patrzymy. To tak nie do końca jest kwestia powtarzania stanów. My mamy dostęp tylko do jednych stanów świadomości, własnych. Cała reszta to jest rodzaj teorii umysłu innych osób, tak jak tutaj ładnie zostało powiedziane. Ale rzeczywiście mamy to rozwinięte w znacznie większym stopniu niż inne organizmy zwierzęce. O Matrixie obiecuję, że kiedyś też porozmawiamy. Ale jest jeszcze telefon pana Andrzeja. Panu Lechowi bardzo dziękuję. Panie Andrzeju, dobry wieczór. Dobry wieczór. Chciałem zapytać państwa na gości, co to odnośnie rozwoju rośnięcia fizycznego mózgu. Otóż jest taka teoria, słyszałem, że fizycznie mózg dziecka rośnie przez około 2 lata od urodzenia, a w związku z tym buduje też i swoją odporność i idąc dalej, jest narażone na różne toksyny, które mogą być zawarte oczywiście losowo w szczepionkach. I stąd problem jest odnośnie szczepienia lub nieszczepienia dzieci. Że teoria mówi też o tym, że do 2 roku życia nie powinno się szczepić dzieci szczepionkami czężonymi. Osobiście znam przynajmniej jeden przypadek osoby, która właśnie w 14 miesiącu życia została zaszczepiona i po prostu jest na całe życie ciężko pośredzona. Dziękuję bardzo. Bardzo panu dziękuję. Marku, Tomku? No cóż, jeśli chodzi o kwestię szczepienia bądź nieszczepienia, to to trochę inny temat. To jest trudna sprawa. Natomiast od strony temat, rzeczywiście mózgu. Z biologicznego punktu widzenia powiem, jak to wygląda. Każdy rozsądny biolog i lekarz no, powie, że to jest jednak rzecz, którą powinniśmy robić. Jest kwestia jakości szczepionek i tempa szczepień, ale one mają takie znaczenie, jakie mają. I tutaj jakby kwestia tempa rozwoju nie ma nic do rzeczy, tak bym to ujął. Trudny temat rzeczywiście, bo bardzo złożony i w parę słów, w parę zdań nie da się go włożyć. Ja też się podpiszę pod tym stwierdzeniem, że właściwie no, szczepienie czy szczepionki to jest jedno z największych osiągnięć medycyny i tutaj no, zgadza się. Nawet jeśli cały czas ten problem badamy, to mimo wszystko nie mamy podstaw do tego, żeby twierdzić, że szczepienia wpływają w jakiś sposób na degenerację czy na w negatywny sposób na rozwój naszego mózgu. Natomiast no, stwierdzenie, że znamy kogoś, kto w wieku takim i takim został zaszczepiony i później coś tam się z nim stało, to jest zupełnie nienaukowe myślenie, bo my nie wiemy, co by się z tym człowiekiem stało, gdyby nie został zaszczepiony. Gdyby nie został zaszczepiony, dokładnie. Bo nie ma żadnej grupy kontrolnej. Nie wiemy, czy to akurat ten czynnik spowodował to, czy być może ten mózg już nie rozwijał się wcześniej, a niedorozwój tego mózgu ujawnił się w wieku, kiedy ujawniają się bardziej złożone procesy psychiczne. Więc tu bym pozostawił jednak naukowcom wyciąganie wniosków na ten temat, którzy potrafią to robić w dużo bardziej systematyczny sposób, którzy potrafią zaplanować grupy kontrolne, którzy potrafią zreplikować te badania. Odłożyłbym na bok nasze własne obserwacje, bo nawet fakt, jak bardzo często twierdzimy, że wzięliśmy jakieś lekarstwo i ono nam pomogło, to takie fakty nie mają żadnych podstaw naukowych. My nie wiemy, czy to nam lekarstwo pomogło, czy to organizm sam zwalczył chorobę, infekcję, czy może jakiś inny czynnik, na który w ogóle nie zwróciliśmy uwagi. O szczepionkach też kiedyś pozmawiamy. Tych tematów naukowych jest bardzo dużo, więc na pewno jak tylko będzie możliwość, będziemy je po kolei raz w miesiącu wykorzystywać w Klubie Trójki. Wracając do dzieci, wracając do tych nastolatków. Pytam o to, jak wygląda ten proces odchudzania. Panowie mówicie, że to nie jest tak do końca odchudzanie, no ale jednak mózg nastolatka zużywa tej energii mniej. Czyli czegoś musiał się pozbyć, albo coś musiało, nie wiem, ulecieć, przestać działać, przestać funkcjonować? Ja może na przykładzie analogii powiem. Większość naszych słuchaczy używa przeglądarki Google'a. I jak zaczynamy wpisywać jakieś słowo, to Google podpowiada nam ciąg dalszy. Dlaczego? Dlatego, że algorytm wyłapuje te najczęściej wpisywane frazy i stąd podsuwa nam niejako gotowe rozwiązanie. Te rzadziej wypisywane frazy nie są przez algorytm podpowiadane jego użytkownikom. I to odchudzanie mózgu, to oczywiście to nie można jeden do jednego takiego algorytmu przełożyć na funkcjonowanie naszego umysłu. Natomiast jako analogię rzeczywiście, nie homologię, a analogię można podać, że nasz mózg częściej podpowiada nam te ścieżki, które są częściej używane, częściej przecierane. Jednym słowem, lubimy tylko te piosenki, które znamy. Tak. Dokładnie tak. To jest bardzo dobra analogia. Doskonała. Czyli jeżeli jako dziecko nie poznamy czegoś, nie polubimy, to jako nastolatek mamy mniejsze szanse, żeby to poznać albo polubić. Zdecydowanie tak. Jako dorosły człowiek, tak. Tak, to się rozkłada nawet w badaniach w psychologii. Wiemy, że tak zawierane są związki też między kobietami a mężczyznami. Jest nawet taka anegdota o pewnym chłopaku, który był śmiertelnie zakochany w swojej dziewczynie. Pisał do niej listy codziennie, ponieważ mieszkali w różnych miastach, więc w ten sposób się komunikowali. Nie było jeszcze wtedy maili, nie było SMS-ów. No i cała historia się skończyła bardzo romantycznie, bo ta dziewczyna po roku otrzymywania tych listów wyszła za mąż za listonosza. No więc właśnie. Pani Krystyna do nas zadzwoniła, chyba w innej sprawie, trochę niż miłość do listonosza. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak, pan redaktor mnie zaskoczył, o listonoszu nie pomyślałam. Więc to tak dwie sprawy. Jedna sprawa, rozróżnienie, to nie na dzisiaj, ale taka propozycja przyszłych tematów. Rozróżnienie między umysłem a rozumem. Zapisałem, obiecuję. I do pana redaktora, jako do fizyka. Też sprawa, poproszę się nie roześmiać. Ja byłam na konferencji naukowej tutaj przez zacną instytucję psychiatrią się zajmującą. Zjawiska kwantowe w mózgu. Teraz zamilkłem, bo z kwantów to był jedyny egzamin, muszę pani powiedzieć tak po cichu, ciutko na ucho. Kwanty to był jedyny egzamin, który musiałem na studiach dwa razy zdawać. Może pan doktor Tomasz. Tak, ja bardzo chętnie odpowiem. Wszelkie powoływanie się na fizykę kwantową w odniesieniu do zjawisk psychicznych czy fizjologii mózgu w tej chwili nie ma jakiegokolwiek uzasadnienia naukowego. My jeszcze długo nie przejdziemy na ten poziom. I wszelkie powoływanie się, powstaje coś takiego jak psychologia kwantowa, nawet ostatnio publikacje takie niechlubne pojawiły się w Polsce, finansowane przez podatników zresztą. Ja nie będę podawał tytułu, żeby nie reklamować tych dzieł wątpliwej jakości. Natomiast nie, proszę mi uwierzyć, jeżeli ktoś mówi o psychologii kwantowej, o rozumieniu naszego mózgu, o rozumieniu umysłu z poziomu fizyki kwantowej, to jest pseudonaukowy bełkot. I telefon pana Krzysztofa. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam panów, witam słuchaczy. Ja mam takie pytanie. Jestem ojcem dziecka z autyzmem atypowym. Kiedyś to się nazywało zespół Aspergera, obecnie należy do jakby całego spektrum autyzmu. Rozmawialiśmy po badaniach u neurologów badaniach EEG wiemy, że jakby fizyczny rozwój mózgu dzieci z autyzmem jest prawidłowy, właściwy. Na poziomie EEG również on nie wykazuje jakichś dysfunkcji, które gdzieś tam mogłyby funkcjonować. Natomiast społecznie wiadomo, czym jest autyzm. Natomiast ja mam pytanie odnośnie bardziej jakby dalszych faz rozwoju tego mózgu. Mój syn ma obecnie 6 lat. Rozmawialiście panowie o tym, tak w cudzysłowie, mocnym odchudzaniu tego mózgu w późniejszych fazach, czyli jego polepszenie jego ekonomii. Czy u dzieci z autyzmem ten proces przebiega tak samo? Czy ta ekonomia tego mózgu w dalszych fazach rozwoju dziecka jest taka sama jak u osób o normalnym rozwoju neuronalnym? Marku? Może ja. Z tego, co ja wiem, tak. To znaczy ten rodzaj dynamiki, który jest charakterystyczny dla ogółu populacji, dotyczy również osób z autyzmem. Tam jest kwestia funkcjonalnej wady, czy też braku możliwości. Tutaj też nie jesteśmy zgodni. Właśnie w obszarze działania neuronów i mechanizmów lustrzanych. W jakiś sposób, z jakiegoś powodu ten mózg nie reaguje na typowe dla mechanizmów lustrzanych bodźce obserwacji i nie odzwierciedla, a przynajmniej tak to sobie staramy wyjaśniać, tego, co dzieje się w umysłach innych ludzi. Ale umysłu tutaj zawodzi. Też myślę, że warto wspomnieć o pewnych różnicach anatomicznych. Nie tak dawno, jakieś 2-3 lata temu, ukazały się takie badania dwójki autorów brytyjskich, jeśli dobrze pamiętam, którzy kolekcjonowali, to takie brzydkie słowo, ale zbierali tkanki mózgów nieżyjących autystów i pokazali, że zagęszczenie komórek nerwowych w korze szarej jest dużo większe niż u takich typowych osobników naszego gatunku. Co by wskazywało też troszeczkę na fakt, że być może sam autyzm to jest jak gdyby pójście o krok dalej ewolucji w próbie doskonalenia naszego umysłu, która to próba okazuje się już słabo funkcjonalna. Jednocześnie mniejsze jest zagęszczenie, czy mniejsze są możliwości tej substancji białej w mózgu. I tym się troszeczkę też tłumaczy, oczywiście jest to jedna z hipotez, tym się tłumaczy też taką specjalizację autystów, bo te połączenia w korze szarej mogą być dużo gęstsze, dużo bardziej efektywne niż u osobników, nazwijmy to, normalnych. Stąd te bardzo specjalne właściwości. Więc to jest jeden z takich głosów w tej dyskusji na temat przyczyn funkcjonowania mózgu autystów. Czas, panowie, biegnie nieubłaganie, a ja jeszcze chciałem koniecznie, no bo obiecałem słuchaczom to na początku Klubu Trójki, porozmawiać troszeczkę o tym buncie. Bo ja nie bardzo widzę powód, dla którego nastolatek miałby się buntować. Co, tylko i wyłącznie dlatego, że mu się mózg przebudowuje? Ja myślę, że tutaj warto byłoby powiedzieć też o takich socjobiologicznych przyczynach. No bo zobaczmy, kiedy zaczyna się ten młody organizm buntować. Bo mówiąc o buncie, to już nie mówimy o dziwnych zmianach zachowania i tak dalej, tylko mówimy wprost o tym, że on się przeciwstawia tak innym osobnikom. Ale dlaczego, skoro ja mam rację? Dlaczego? Dlatego, że proszę zwrócić uwagę, nastolatek przeciwstawia się osobnikom, których mózgi zaczynają już funkcjonować gorzej. Teraz mnie obraziłeś. Siebie tym bardziej. Ja też miałbym ochotę się nie zgodzić, ale okej, to zostawmy to za chwilę. I mało tego, no to się odbywa też w tym okresie, w którym przyjmuje się, hormony i rozwój seksualny organizmu dopomina się przejęcia kontroli nad propagacją stalem swoich genów, nad rozprzestrzenianiem swoich genów. W związku z tym, no ta faza buntu jest, proszę zwrócić uwagę, bardzo charakterystyczne, jak weźmiemy, jak przeanalizujemy jakieś takie bardziej pierwotne plemiona żyjące podobnie jak te grupy zbieracko-łowieckie, to tamta, ten bunt, ta inicjacja odbywają się w wieku już 12-13 lat. Tacy nastolatkowie opuszczają grupę często. Często zachowują się w sposób bardzo agresywny i często powracają jako mężczyźni do... Czyli to są te bandy przestępcze słoni na przykład. Czy delfinów. Delfiny są strasznymi bandziorami. Naprawdę? Tak. Stada samców delfinów są po prostu... Porównuje się do takich stad gangsterów w dużych miastach nawet. To o tym musimy kiedy indziej porozmawiać. Mamy naprawdę bardzo mało już czasu. Marku, czy ty mógłbyś mnie jakoś wziąć w obronę? Bo ja nie wiem, jakoś się nie czuję, że mój mózg coraz gorzej funkcjonuje. Fakt, w trakcie naszego życia ten powód, czy ten moment naszego urodzenia zbyt późnego wydłuża nam rozwój i my potrzebujemy więcej czasu, żeby się rozwinąć. Ja bym też się nie zgodził, że mózg dorosłego działa gorzej. On działa inaczej. Inaczej, on oparty jest to system, prawda. Tak, on jest oparty o system, który jest już niezmienny w tym rozumieniu, w jakim mamy tą nagłą, gwałtowną zmianę w okresie adolescencji. My jesteśmy takimi systemami przetwarzania informacji, które mogą się oprzeć o doświadczenie, o wzorce. Tak. Nastolatek nie bardzo, dlatego że wzorzec to jest coś, co jest pętlą rewerberacyjną, czy ich zbiorem w mózgu, czyli śladem pamięciowym. A jeżeli u nastolatka ten ślad pamięciowy może być wycinany, przestawiany, to on nie za bardzo może sobie pozwolić... oprzeć rozwiązania swoich problemów wyłącznie na wzorcach. Ale on szuka ad hoc. Proszę zwrócić uwagę, że jednocześnie ten mózg nastolatka nie jest ograniczany takimi przewidywaniami, jakimi jest ograniczany mózg dorosłego człowieka. Chcesz powiedzieć, że nastolatek robi głupie rzeczy. Albo odważne. Albo o rzeczy, właśnie, na które... Samobójcze. Tak, ja bym jeszcze czasem, dodał samobójcze. Tak, czasem samobójcze, ale czasem są to rzeczy odważne, brawurowe, na które starsi się nie potrafią zdobyć. I czasami te zachowania są z dobrym skutkiem na przykład dla stada, dla społeczności. No zgadza się. W związku z tym no to przejmowanie władzy, to buntowanie się przeciwko zastanemu porządkowi, to ja myślę, że to jest bardzo naturalna, bardzo wrodzona właściwość naszych... Chcecie jednym słowem powiedzieć, że my... Dodałbym jeszcze, że bardzo dla naszego rozwoju ewolucyjno-kulturowego sensowna i bardzo sprzyjająca temu rozwojowi. No właśnie, czyli chcecie jednym słowem powiedzieć, że jak my jako dorośli denerwujemy się, gdy nasze dzieci buntują się przeciwko wzorcom, to w zasadzie jest to działanie antyrozwojowe. Powinniśmy martwić się, gdyby się nie buntowały. Okej. Tak, to prawda. Panowie, niestety musimy już kończyć tą audycję i zawsze to jest tak, że wtedy, kiedy musimy kończyć, to mam wrażenie, że tak naprawdę moglibyśmy zacząć. Ja obiecuję, że jeszcze do tych tematów mózgu nieraz wrócimy, bo rzeczywiście sporo jest tutaj do opowiadania. A na koniec chciałem cytat przypomnieć. Cytat Marku z naszej rozmowy sprzed, no już dawno, dawno temu. Powiedziałeś coś takiego: gdybyśmy w rozwoju kulturowym postawili tylko na kompetencje starszych, mielibyśmy stagnację. Ale gdybyśmy pozwolili młodym robić wszystko, co chcą, mamy anarchię. I ja tylko dodam, no to może najlepiej, jak się dogadujemy. Dziękuję bardzo panom, dziękuję bardzo państwu. Moimi gośćmi byli dr Marek Kaczmarzyk, biolog, neurodydaktyk szkoły, autor Szkoły Neuronów, pracownik Uniwersytetu Śląskiego, i dr Tomasz Witkowski, psycholog, pisarz i autor książek, m.in. Zakazana psychologia. Ja państwu życzę dobrego wieczoru i do usłyszenia z grubsza za miesiąc. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl.